सदियों पुराने, हम तो तेरे आशिक हैं सदियों पुराने, चाहे तू माने चाहे ना माने, चाहे तू माने चाहे ना माने, हम भी जमाने से है तेरे दीवाने, हम भी जमाने से है तेरे दीवाने, चाहे तू माने चाहे ना माने, चाहे तू माने चाहे ना माने। आई है यूं प्यार पे जवानियां, अरमां दिल में है, दिल मुश्किल में है, जाने तमन्ना तेरे इसी प्यार की कहानियां, हर महफिल में है सबके दिल में है, जाने तमन्ना सदियों पुराने, चाहे तू माने चाहे ना माने, चाहे तू माने चाहे ना माने। जो मोहब्बत में कभी हाथ से दामन छूटे तो दो दिल रूठे तो फिर क्या हो, ऐसा ना हो काश कभी प्यार में वादे टूटे तो दो दिल रूठे तो फिर क्या हो, हम तो चले आए सनम तुझको मनाने, हम तो चले आए सनम तुझको मनाने, चाहे तू माने चाहे ना माने, चाहे तू माने चाहे ना माने, हम भी जमाने से है तेरे दीवाने, चाहे तू माने चाहे ना माने, चाहे तू माने चाहे ना माने। मस्त निगाहों से इस दिल को मस्त बनाए जा और पिलाए जा प्यार के सागर, दिल पे बड़े शौक से सितमगर ठेस लगाए जा, तीर चलाए जा याद रहे पर, तीर कभी बन जाते है खुद निशान, तीर कभी बन जाते है खुद निशाने, चाहे तू माने चाहे ना माने, चाहे तू माने चाहे ना माने, हम तो तेरे आशिक हैं सदियों पुराने,